आखी अस्त हो कि मर नजर दोषी हो कि मर आखी अस्त हो कि मर नजर दोषी हो कि जौहर हेतु सुघर देखू मर बैसा आक हो कि जौहर हेतु सुघर देखू मर बैसा आक हो कि बजार निगनु मई उत्तर गईनु पछ्यू गईनु बजार बजार निगनु मई उत्तर गईनु पछ्यू गईनु जहाँ गईनु ठुमक ठुमक पतलिक मरिया देखे आईनु मर आखे अस्त हो के मर नजर दोषी हो के मर आखे अस्त हो के मर नजर दोषी हो के जौहर हेतु सुघर देखू मर बैसा आक हो के जौहर हेतु सुघर देखू मर बैसा आक हो के फूल चुमु चुमु प्रेम के माला उनु उनु सुघर फूल चुमु चुमु प्रेम के माला उनु उनु कसी बोलु कामै बोलु तोहार लागमै बनु बनु कसी बोलु कामै बोलु तोहार लागमै बनु बनु मर आँखी अस्त हो कि मर नजर दोषी हो कि मर आँखी अस्त हो कि मर नजर दोषी हो कि जौहर हेतु सुघर देखू मर बैसा आक हो कि जौहर हेतु सुघर देखू मर बैसा आक हो की।